بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت وقالت رددت فالقول قولها. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مرد نے عورت سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں نکاح کی خبر ملی تو تو نے سکوت خاموشی اختیار کی، لہذا میرے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا ہے. عورت نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی میں نے تیرے نکاح کو مسترد کر دیا، لہذا میرے اور آپ کے درمیان نکاح نہیں ہے. ذہن میں رہیں، یہ وہ صورت ہے جب گواہ دونوں کے پاس نہ ہو. اگر گواہ موجود ہیں پھر تو ظاہر ہے یہ کیس قاضی کے پاس جائے گا، چلے گا تو مرد کے حق میں فیصلہ ہوگا. اگر گواہ نہ ہو، عورت کہے ردت تو میں نے تو رد کر دیا تھا یہ نکاح، فالقول قولها، اس صورت میں احناف کے نزدیک عورت کا قول معتبر ہیں. احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مرد کا قول معتبر ہیں. کل ہم مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں. مدعی کا لفظی معنی تو ہے جو دعویٰ کریں، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو، لیکن مدعی کی جو تعریف ہے وہ ذہن میں. مدعی وہ ہے جس کا قول اصل کے خلاف ہو، یہ مدعی کی تعریف ہے. مدعا علیہ وہ ہے جس قول اصل کے موافق ہو. ایک آدمی ہے، کسی کے مکان پر دعویٰ کر لے کہ یہ مکان میرا ہے. اب مکان میں وہ آدمی رہ رہا ہے، اس آدمی کو ہم مدعی کہیں گے کیونکہ اس کا قول اصل کے خلاف ہے. یعنی ابھی اصل تو یہی ہے کہ وہ آدمی اس میں رہ رہا ہے، اور وہ آدمی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ مدعا علیہ ہیں کیونکہ اس کا قول اصل کے موافق ہے، وہ کہے گا میرا ہے. یہ مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جب مرد نے کہا کہ تو نے خاموشی اختیار کی ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو رد کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سکوت اصل ہے، کیونکہ سکوت کا معنی ہے گفتگو نہ کرنا، اور ہر چیز میں عدم یعنی نہ ہونا یہ اصل ہے. عورت کا یہ کہنا کہ میں نے اس نکاح کو ریجیکٹ کیا تھا، یہ عارض ہے، یہ خلاف اصل ہے. اب مرد ہوا مدعا علیہ اور عورت ہوئی مدعیہ، اور مدعیہ کے پاس گواہ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس صورت میں مدعیہ یہ عورت بنتی ہے امام زفر رحم اللہ کے نزدیک، لہذا مدعا علیہ یعنی شوہر کا قول معتبر ہوگا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ شوہر کا قول کیوں معتبر ہے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک؟ کم از کم شوہر پر تو قسم تو آنا چاہیے. یاد رکھے، امام صاحب کے نزدیک چھ چیزوں میں مدعا علیہ کو قسم نہیں دی جائے گی، اس میں سے ایک نکاح ہے. نکاح کے بارے میں ایک مدعی ہو ایک مدعا علیہ ہو تو مدعی کے ذمے گواہ ہیں، اگر گواہ نہ ہوئے تو مدعا علیہ کو قسم نہیں دی جائے گی. البتہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک نکاح ہے یا جو باقی پانچ چیزیں ہیں، رجوع کرنا اور ایلا میں رجوع کرنا، یا ام ولدہ کے بارے میں کوئی دعویٰ ہو، یا غلامی کے بارے میں ہو، یا ولا کے بارے میں ہو، ان تمام صورتوں میں ان حضرات کے نزدیک مدعالے کو بھی قسم دی جائے گی. یہ تو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہیں. یہاں تک پہلے دیکھیں، وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاح، جب شوہر کہیں کہ تجھے نکاح کی خبر پہنچی تھی، فَسَكَتْتِ، پس تو خاموش رہی، وَقَالَتْ رَدَتْتُ، عورت نے کہا کہ نہیں میں نے تو رد کر دیا تھا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، صاحب ہدایت فرما رہے کہ احناف کے نزدیک عورت کا قول معتبر ہے، یعنی نکاح نہیں ہوا. وقال الزفر رحمه اللہ القول قوله، امام زفر رحمه اللہ فرما رہے کہ مرد کا قول معتبر ہے. کیوں؟ لأن السکوت اصل، سکوت خاموش رہنا یہ اصل ہیں، اس وجہ سے اصل ہے کہ سکوت کا معنی کلام نہ کرنا. اب سکوت یعنی کلام نہ کرنا یہ عدم ہے، اور ہر چیز میں عدم نہ ہونا اصل ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بعد میں وجود میں آئی ہیں، ایک زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس وجہ سے سکوت اصل ہے. والرد عارض، رد یہ عارض ہیں، ظاہر ایک چیز ہوگی تو اس کو کوئی رد کرے گا. امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے رد یہ عارض ہیں. سکوت کا کہا تھا مرد نے، لہذا مرد کا قول معتبر ہونا چاہیے، مرد مدعا علیہ ہیں، عورت تو مدعی ہیں، اور عورت کے پاس اس صورت میں گواہ نہیں ہے، لہذا مدعا علیہ یعنی شوہر کا قول معتبر ہیں. فسار کالمشروط له الخیار، امام زفر رحمہ اللہ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں ایک اور مسئلے کے ساتھ. پہلے وہ مسئلہ سمجھیں، وہ یہ ہے، ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، مکان خریدا مثلا، بیچنے والے نے کہا مجھے 3 دن تک اختیار ہے. آپ کو معلوم ہے بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، بائع یا مشتری کا اپنے لیے اختیار رکھنا یہ صحیح ہے. بائع نے کہا مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اب 3 دن گزر گئے، مشتری بائع کے پاس چلا گیا کہ تو نے تو خاموشی اختیار کی تھی، 3 دن گزر گئے، لہذا میں نے جو مکان خریدا تھا وہ میرا ہو گیا، تو نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو رد کر دیا تھا. اب وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو نے کب رد کیا ہے. اب اس مسئلے میں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مشتری کا قول معتبر ہے، مشتری یعنی مدعا علیہ، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تو خاموش رہا تھا، تو نے 3 دن میں کچھ بھی نہیں کہا کہ میں نے مکان واپس لینا ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مدعا علیہ نے سکوت کا دعویٰ کیا ہے، جس طرح یہاں پر سکوت اصل ہیں اور رد کرنا یہ عارض ہیں، تو جس طرح اس مسئلے میں سکوت کی وجہ سے وہ بیع نافذ ہیں، بیع ہو گئی ہیں، اسی طرح سابقہ مسئلے میں بھی سکوت اصل ہیں، بس مرد کا قول معتبر ہونا چاہیے. دیکھیں، فصار کالمشروط له الخیار، پس یہ سابقہ مسئلہ اس طرح ہوا جیسے کہ کوئی آدمی بیع کے اندر اپنے لیے اختیار رکھیں. ازد عرد، جب بائع رد کا دعویٰ کریں، بعد مزی المدتی، مدت کے گزرنے کے بعد، تو جس طرح اس مسئلے میں مدعا علیہ یعنی جو سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کو مشتری کہتے ہیں اس کا قول معتبر ہیں، تو سابقہ مسئلے میں بھی مرد نے جو سکوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا قول معتبر ہونا چاہیے. یہ تو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل تھی، اور اس نے سابقہ مسئلے کو خیار کے ایک مسئلے پر قیاس کیا تھا. جواب اس کا آ رہا ہے. ہماری دلیل سمجھے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس مسئلے میں تو مرد دعویٰ کر رہا ہے، مرد یہ کہتا ہے کہ عقد نکاح لازم ہو گیا ہے، میں بضع کا مالک بن گیا ہوں. عورت انکار کر رہی ہے کہ نہیں، تیرے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا ہے. اب نکاح کا نہ ہونا یہ اصل ہے، لہذا مرد کا قول یہ اصل کے خلاف ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جس کا قول اصل کے خلاف ہو اس کو مدعی کہتے ہیں. عورت کا قول اصل کے موافق ہے، عورت کہتی ہے نکاح نہیں ہوا، نکاح کا نہ ہونا اصل ہے. عورت یہ مدعیہ علیہا ہے، لہذا مرد کے پاس گواہی نہیں ہے نکاح پر. جب گواہ نہیں ہے تو پھر جو مدعی علیہا ہے یعنی عورت، اس کا قول معتبر ہے. یہ ہماری دلیل ہے. ہم اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں مودع کے مسئلے پر. ایک ہے مودع اور ایک ہے مودع. مودع کا معنی ہے جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی جائے اس کو مودع کہتے ہیں، بصیغہ اس مفعول. ایک ہے مودع، مودع کا معنی امانت دینے والا. اب ایک مودع ہے جس کے پاس امانت، کوئی چیز بطور امانت رکھوائی گئی تھی، اس نے کہا میں تو وہ امانت دے چکا ہوں. مودع یعنی امانت دینے والا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو نے وہ چیز مجھے نہیں دی ہے. اب جس طرح یہاں مودع اور مودع کی صورت میں مودع کا قول معتبر ہے، اس وجہ سے معتبر ہے کہ مودع کہہ رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں، میرا جو ذمہ ہے وہ فارغ ہے، یعنی میرے اوپر جو ایک ذمہ داری تھی اسے میں اب فارغ ہوں. اور مودیا امانت دینے والا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، تیری ذمہ داری میں اب بھی وہ چیز ہے. اب ذمہ داری سے فارغ ہونا یہ اصل ہے، اصل یہی ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہ ہو، اور ذمے کا مشغول ہونا یہ خلاف اصل ہے. اور ابھی ہم پڑھ چکے تھے کہ جو چیز اصل کے خلاف ہو اس کو مدعی کہتے ہیں. اب اس صورت میں مودع امانت دینے والا یہ مدعی ہوا، یعنی مدعی کی جو تعریف ہے وہ اس پر فٹ آ رہی ہے. مدعی کا یہ معنی نہیں ہے جو دعویٰ کرے بس وہی مدعی ہوا، تعریف ذہن میں رکھیں. اور مودع کا جس کے پاس وہ چیز بطور امانت تھی اس نے وہ مدعی ہوا. اب مودعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعی یعنی مودع کا قول معتبر ہیں. دیکھیں ونحن نقول ہم کہتے ہیں انہ یدعی اس نے تو دعویٰ کیا ہے یہ مرد نے لزوم العقد عقد کے لازم ہونے کا، اور اسی طرح اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وتملک البزع کہ وہ یعنی مرد بزع کا عورت کی شرمگاہ کا وہ مالک بن گیا ہے. والمرأة تدفعه عورت اس کو ہو گئی. کیونکہ ابتدا إنا لله وإنا إليه راجعون. اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی کل مودع اذا دعا رد الودیعت. ہم نے اس مثال کی تشبیہ دی ہے جیسے کہ مودع جب دعویٰ کر لے کہ میں نے وہ امانت واپس کی ہے، تو اس صورت میں گویا مودع یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، تو ذمے سے فارغ ہونا یہ اصل ہے، اس وجہ سے مودع کا قول وہاں معتبر ہے. بخلاف مسئلت الخیار، یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے. اس کو سمجھے، امام زفر رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب یہ ہے، انہوں نے سابقہ مسئلے کو خیار شرط پر قیاس کیا تھا نا، اس کا جواب یہ ہے کہ خیار شرط کی صورت میں جو عقد بیع لازم ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ تین دن گزر گئے اور مشتری کو اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بیع لازم ہو گیا، اس وجہ سے نہیں کہ مدعی کا جو سکوت ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، نہیں. وہاں پر تین دن گزر گئے، مشتری کو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا بیع وہ تام ہو گئی. بخلاف مسئلہ الخیار، بخلاف مسئلہ خیار کے لئے، ان لزوم قد ظہر بمضی المدت، وہاں پر جو لزوم ہے بیع کا لازم ہونا وہ تو ظاہر ہو گیا بمضی المدت، مدت کے گزرنے سے. وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ، اگر شوہر نے گواہ پیش کیے على سکوتها، اس عورت کے خاموش رہنے پر ثبت نکاح، نکاح ثابت ہو جائے گا. پیچھے تو ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ گواہ کسی کے پاس بھی نہیں تھے. صاحب ہدایہ فرما رہے اگر مرد نے دعویٰ کیا اور پھر اپنے دعوے پر اس نے گواہ بھی پیش کیے کہ میرے بارے میں جب اس کو خبر ملی تھی تو یہ خاموش رہی تھی، گواہوں نے گواہی دی، تو نکاح ثابت ہو گیا. کیوں؟ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّتِ، اس وجہ سے کہ مرد نے اپنے دعوے کو حجت سے، دلیل سے منور کر دیا. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا، تو عورت پر یمین قسم نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک. کیوں؟ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْاِسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ سِتَّةَ، یہ مسئلہ ہے کہ چھ چیزوں کے بارے میں قسم لی جائے گی یا نہیں، امام صاحب کے نزدیک نہیں لی جائے گی. یہ نیچے بین سطور والے نے وہ چھ چیزیں لکھی بھی ہیں، النکاح والرجعۃ والفیء فی الایلاء والرق والاستیلاد والنسب وسیاتیک فی الدعوۃ ان شاء اللہ. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہ مسئلہ، یہ تفصیل کتاب الدعویٰ میں آئے گی. آگے صورت مسئلہ یہ ہے اگر ولی نے چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا، چاہے وہ چھوٹا بچہ یا بچی، یعنی بچی چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اگر ولی نے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا. یہ تو متن ہے. دیکھیں، وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، اور جائز ہے صغیر چھوٹے بچے کا، وہ صغیرہ چھوٹی بچی کا نکاح، اِذَا زَوَّجَهُمَا ولیو، جب ولی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، بکھرن کانت صغیرت او سیبن، چاہے وہ چھوٹی بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اگر وہ ولی نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو نکاح ہو جائے گا، اسی طرح بچے کا بھی. یہ تو متن ہے. اس مسئلے میں دو باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی بننے کا حق کس کو حاصل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا جو حق ہے یہ کس پر ہوگا، وہ کون لوگ ہیں جس کا کنٹرول، جس کی ولایت کسی اور کے پاس ہے. پہلے مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق ولایت، سرپرستی کا جو حق ہے وہ صرف باپ کو حاصل ہے. نمبر دو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا حق باپ اور دادا دونوں کو حاصل ہے. ہمارے نزدیک ولایت کا حق باپ، دادا یا اس کے علاوہ ہو، ان سب کو ولایت کا حق حاصل ہے، سرپرستی کا حق حاصل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک ولی کا معنی ہے الولی هو العصبہ، ولی عصبہ کو کہتے ہیں. آپ نے سراجی میں پڑھا ہے کہ عصبہ، لفظ عصبہ یہ پٹے کو کہتے ہیں، اور عصبہ سے مراد وہ رشتہ دار ہے جو ذی الفروض کے علاوہ ہو. ذی الفروض کا معنی جس کے حصے قرآن و حدیث نے براہ راست متعین کیے ہیں. عصبہ مثلا باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، چلتے جائے اوپر تک، یا بیٹا ہیں. سب سے پہلا عصبہ وہ بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو پھر باپ، دادا، پردادا یہ بھی نہ ہو تو پھر بائی ہیں، بائی کی اولاد ہیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر تایا چاچا ہے، ان کی اولاد ہے. وہ بھی نہ ہو تو پھر باپ کے جو تایا چاچے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. تو ولی سے مراد عصبہ ہے. عصبہ میں جو ترتیب چلتی ہے، یعنی ہر قریب والا دور والے کو محروم کر دیتے ہیں میراث میں، اسی طرح یہاں پر بھی اگر کسی خاتون کا باپ موجود ہیں تو ظاہر ہے، اگر وہ چھوٹی بچی ہے تو اس صورت میں باپ یہ ولی ہے، سرپرست ہے. باپ نہ ہو بلکہ سب سے پہلے تو اس کا بیٹا ہے، پوتا، پڑ پوتا یہ ہے. اب ظاہر ہے چھوٹی بچی میں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا. یہ نہ ہو تو پھر باپ، دادا، پردادا ہے. یہ نہ ہو تو پھر بائی ہے. وہ نہ ہو ان کی اولاد ہے. وہ بھی نہ ہو تو پھر چاچا تایا ہے. تو ہمارے نزدیک ولایت کا حق یہ باپ کو، باپ، دادا اور اس کے علاوہ کو حاصل ہے، کیونکہ ولی کا معنی ہے عصبہ، تفصیل میں بتا چکا ہوں. یہ ہے پہلا مسئلہ کہ ولایت کا حق کس کو ہوگا. ہمارے نزدیک ولی کا معنی عصبہ ہے. عصبہ میں جو ترتیب ہے وہ یہاں پر بھی چلے گی. دوسرا مسئلہ، اس سرپرستی اور ولایت کا جو حق ہے یہ کس پر ہوگا. اس بارے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ ولایت کی جو علت ہیں، جو سبب ہے، وہ صغر ہیں. یعنی ولایت کا حق صغیرہ پر ہوگا، چھوٹی بچی پر ہوگا. اس سے چھوٹا بچہ بھی اس کے اندر داخل ہے، چاہے وہ چھوٹی بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو. شوافے کے نزدیک ولایت یہ باکرہ پر ہوگی، چاہے وہ باکرہ چھوٹی بچی ہو یا بالغہ ہو. تو ہمارے نزدیک ولایت کا جو سبب ہے وہ صغر ہیں، شوافے کے نزدیک وہ بکر ہیں. اب کل چار صورتیں بنتی ہیں، دو میں اتفاق ہے، دو میں اختلاف ہے. جو متفقن علیہ صورت ہیں. پہلی صورت یہ ہے ایک بچی باکرہ بھی ہو صغیرہ بھی ہو اس پر ولایت ہیں ہمارے نزدیک بھی شوافع کی نزدیک بھی ہمارے نزدیک تو اس وجہ سے کہ وہ صغیرہ ہیں شوافع کے نزدیک اس وجہ سے کہ وہ باکرہ ہیں. دوسری صورت سیبہ اور بالغہ ہو ہمارے نزدیک بالغہ ہونے کی وجہ سے اس پر ولایت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے شوافع کے نزدیک سیبہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسی کو ولایت کا حق نہیں ہے. یہ دو صورتیں متفق علیہ ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ خاتون باکرہ ہو بالغہ ہو ہمارے نزدیک اس پر بھی کسی کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ بالغہ ہے شوافع کے نزدیک چونکہ یہ باکرہ ہے اس وجہ سے اس پر ولایت کا حق حاصل ہوگا. چوتھی صورت سیبہ صغیرہ ہو ہمارے نزدیک چونکہ صغیرہ ہے تو ولایت کا حق ہے شوافع کے نزدیک یہ سیبہ ہے اس پر کسی کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا. یہاں تک دو باتیں ہو گئی. پہلی بات ولایت کا حق سرپرستی کا حق کس کو ہوگا. نمبر دو اس سرپرستی اور یہ ولایت یہ سرپرستی کس پر ہوگی اس کی تفصیل آ گئی. اب آتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ولایت کا حق کس کو ہوگا. تو ہمارے نزدیک ولی سے مراد عصبہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت کا حق صرف باپ کو ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت یہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ولایت کا حق یہ پیش آتا ہے. حاجت صرف باپ سے پوری ہو جاتی ہے. ایک اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صغیر اور صغیرہ میں شہوت نہیں ہے. جب شہوت نہیں ہے تو ان کو یعنی ان پر کسی کا ولی بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب امام مالک رحمہ اللہ سے یہ کوئی پوچھے کہ پھر باپ کو کیوں حق حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف نص یعنی خلاف قیاس نص سے ثابت ہے. ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ثبوت ولایت یہ خلاف قیاس نہیں ہے. یہ قیاس کے مطابق ہیں عقل کے مطابق ہیں. اس وجہ سے کہ نکاح شامل ہے کچھ فوائد اور مصالح کو مثلا اولاد کا ہونا اسی طرح دیگر جو فوائد ہیں نکاح کے. اب بعض اوقات کفو ملنا مشکل ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کیا سمجھے اپنے کفو اور ہمپلہ کو. یہ کام تو والدین کا ہے. لہذا یہ کہنا کہ بچے اور بچی میں شہوت نہیں ہے ان کو ان پر کسی کے ولی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح نہیں. یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہیں اور اس کا جواب احناف نے دیا ہے. یہاں تک دیکھیں والولی هو العصبۃ ولی سے مراد عصبہ ہیں یعنی ہمارے نزدیک باپ بھی ولی بن سکتا ہے وہ نہ ہو تو دادا ہے وہ نہ ہو تو عصبہ کی جو ترتیب ہے میراث میں وہی ترتیب چلے گی سب میں. ومالک یخالفنا فی غیر ابی امام مالک رحمہ اللہ ہمارے مخالف ہیں والد کے علاوہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ والد کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا. وشافعی فی غیر الاب والجدی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی ولی نہیں بن سکتا. چلے وقت ہو گیا ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.